Ben bir Yakup idim, kendi halımda yar yar yar. Ben bir Yakup idim, kendi halımda yar yar yar. Mevla'nın kelamı vardır dilimde. Mevla'nın kelamı vardır dilimde. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um değil. Gitti de gelmedi, vah yavrum değil. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um değil. Gitti de gelmedi, vah yavrum değil. Bir bezirgan geldi, 3 aylık yoldan yar yar yar. Bir